أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkii maanta kale aad dhageysataan. todobaadkan waxa aynu barnaamijka diiradda ku saari doonaa deynta la sheegay in laga cafiyay Soomaaliya, ujeedka iyo hadafka laga leeyahay cidda ku lahayd, iyo deyn cafinta kadib waxa la filan karayo. barnaamijka waxaa marti ku ah oo aan aad ugu mahadcelinayaa aqoon-yahanada iyo falanqeeyayaasha kala ah Dr. Xanafi Cabdishiiq Aadan ibnu Muflix iyo xasan faarax. marka la dhageystayaal ku soo dhawaada diiradda jimcaha. ayuhal muslimuun, ayuhal muslimuun, ayuhal muslimuun, ayuhal muslimuun, ayuhal muslimuun, ayuhal muslimuun. waa maalinnimo jimca ah labada bisha jamaadu thaani sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 14 bisha 21aad sanadda 2023 ee miilaadiga, aynu toos ugu dagalno barnaamijka. todobaadkan bangiga adduunka iyo hay-adda IMF waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Soomaaliya ay ka cafiyeen deyn ka badan $5 bilyan. dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta ku daaban shisheeyaha ayaa soo dhaweeyey oo u dabaaldegay deynta la sheegay in laga cafiyay Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegaysaa in laga cafiyay $4.5 bilyan kadib markii ay buuxisay shuruudaha loogu talagalay in lagula dhaqmo dalalka faqiirka ah ee lagu leeyahay deynta. deynta sida rasmiga ah Soomaaliya loogu lahaa ayaa lagu sheegay in ay ahayd $2 bilyan, hase yeeshee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dulsaar ama riba ahaan ugu ziyaaday in ka badan $3 bilyan. waxay hay-adda IMF sheegtay in Soomaaliya weli lagu leeyahay deymo kale. dowladihii dalka Soomaaliya ee shisheeyaha ku daabanaa ayaa dadaalo iyo juhdi badan ku bixinayay in laga cafiyo deymaha si ay u qaataan lacag kale oo deyma ah. madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa qabtay kulamo iyo xaflado ay ku soo dhaweynayaan deynta la sheegay in laga cafiyay. deynta ugu badan ee Soomaaliya lagu sheegtay waxaa lahaa IMF iyo Bangiga Adduunka. haddaba maxaa ka jira deyntan? sidee baa loo qaatay? yaa qaatay? maxaa ka dhalan karaya? dowladda guulaha ay ka sheegatay deyn cafinta maxaa ka jira? suurtagal ma tahay in lacag kale oo deyma ah ay gasho dowladda federaalka? arrimahaas ayaa muddada nagu soo wajahan ku faaqidi doonaa barnaamijkeena diiradda jimcaha. waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka ee todobaadkan oo kala ah Dr. Xanafi Cabdishiiq Aadan, Sheekh Abu Muslim ibnu Muflix iyo xasan faarax. waxaan ku hormarayaa Dr. Xanafi Cabdishiiq Aadan. Dr., marka hore, yaa deynta laga cafiyay? yaana qaatay? maxaana lagu qabtay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت وما سنتهين مواضيع ذا نحور كله وما دا كبرى رجنيسان ما لنك استتاقنا محلك استتاقنا أدبا لغو باهين رنتي وحي كينيسا إنا يدستو قرات كقفل با رنتي إذا عدوا ميله أوا وين وقف قرات كيس لغدس توجيه لغبحي وعالم كل صعده. marka idinkama hadal celinayna jazaakum allah khair. sidoo kale ragga walaalaha ee culumada iyo aqoonyahanada ka qayb qaadana waa umad celinayna. runtii aniga waxaan qabaa inaan la dhihin maaratay deynta Soomaaliga cafiyay. Soomaali qof kasta deynta ma qabo mana qaadanin. dad ama jirinba dowladii horeati waxaan la sheegay hadda dhashaa laga yaabo sidoo san ninkii dhashay maanta deyn ma qabin. anagii dowladda ka shaqeynayna oo shaqeynayna dowladda wariyeen deyn kama qaadan ma qabin. marka waxaa fiican inaan la dhihin maaratay deynta Soomaaliga cafiyay xukuumadihii deymihii laga cafin dheeraad xukuumadu wax kooban waa dad yaroo kooban waay dadkaas hadday wax qabteen iyo hadday wax xadeen iyo ku lugu lixsaato maay. marka magacan guud ee leh Soomaali diinta laga cafiyo anay istilaaxaas ama erey bixintaas way ila qaldan tahay in la yiraahdo deyn cafintii xukuumadii Soomaali in la yiraahdo ayagaas markaas qaadana. laakiin qof miskiin oo wali saan ku oromo 4 sano ninkii jira maanta deyn ma qabin oo wax loo sheego ma laha. anagii ka shaqeynayna dowladda ka tirsan ee wuliyeen deyn ma qaadin ee maanta lagu faan leeyahay qof kasoo Soomaali $300 laga cafi waa doqonimada iyo axmaqnimada waxay tahay dadku qoslaan. dadka xaal waxaan dhigaysanay dad badan oo xamarka qeylna oo dhaha wuliyeen deyn kama qaadin intay deyntoodu ku aragnay jee waxay keenaysaa dhucfigooda iyo jaahilnimadooda keenaysaa. marka diintan dada qaaday waqtiga qaadeen xilli lahayn iyagaas ama cunay ama wax qabtay ay hal yiraa taasan qabaanay laakin si dadba inay ku soo gasho Soomaaxul maan mashariic oo dunida la dhisay isbitaalo qaabsaas oo kala diilo bixiyay dad Soomaalida ka dhaxaysa Soomaa oran wallahi waa la dhig karaa saas laakin markay la dhig karo waa marka waxa la qabtay waxa aan la qabnay ay kala fiican yihiin joogay marka wax weyn oo muuqdo la qabto waa la dhig karaa laakin wax qof aan isbitaal aan helin oo aan helin maaratay wax barasho aan helin hada kontonkeen soo doon 40 san u dambeeyay isbitaal lama helin lacag laana daawo lacag laana lama helin wax barasho lacag laana lama helin qotliyoon joogta lama helin ninka ugu badan waxa la galay cagaarta uu riiso helay marka lama dhigi karo maaratay laakin marka waxa ay yihiin wax la taaban karo itu soo itaabsi dhigi karo dhigi kara laakin waxa la fiiray sideeda wax badan la fiiraymayna waxa minorka lama soo qaato wad ma santa dottore on ku soo labanaya dhankaada Xasan Faarax maxaa ka jira ugu horeyn in deen laga cafiyo Soomaaliya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalaha baahday idaacadda islaamiga al-furqaan aadi aad baad u mahadsantiin sidaa hadii go'aalabaad noola socodsiisan barnaamijyada iyo warbixinaha tafatiran isla markaasina xaqiiqada ku saleysan hadii aanu soo noqdo maanta barnaamijkeena diirada jimcaha oo aynu diirada ku saari doono deentii laga cafiyo Soomaaliya een ugu horeyn hadii aan ku horeeyo si runtii hadii aanu ka hadalno wali wax official ma aha oo yaani agreement yami heshiis rasmi ah oo dhigaaya ama qoran een ma jiro balse waxa lagu dhawaaqay sida ay dawladda federaalka iyo ninkii masuulka u hadlayay hay'adda lacagta adduunka IMF ay sheegeen in laga dhaafay laakiin si waxa jira in arrimo kale oo dheeriya oo laga doonayo dawladda federaalka ama Soomaaliya hadii diintaasi laga cafiyay in bedelkeeda ay la yimaadaan kuwaas oo qaarkoodna ay adag yihiin ayna ka mid yihiin in canshuur midaysan laga qaado dekedaha iyo garoonada Soomaaliya sidoo kalena ummada Soomaaliyeed waxyaaba laga qariyo waxa ka mid ah in dawladahan la sheegayo in ay Soomaaliya ay diinta ay ku lahaayeen in ay bedelkeeda dawladda federaalka ay u ballanqaad u sameysay ay ka mid yihiin dhinaca macdanta shidaalka iyo arrimaha kale ee khayraadka ee dalka Soomaaliyeed uu aadki ugu dhihin yahay isla markaasina taa iyaga oo u dhig raarinaya isla markaasina dacasho u raarinaya ay door bidayaan in ay dhaafaan deyntaasi marka weli deyn rasmi ah oo laga dhaafin ma jiro waxa weeyaan in wajiga hore balse waynu eegi doonaa halka ay arrimuhu ay sal dhigtaan insha Allah way in muflih ayan siinaya sidee baad u arkaysaa diintan la yiri waa laga cafiyay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار احبتي في العقيده وان سرايا مركوات حقنا سرايا والله مسلمين تامل كستوري شوغان انت كديب خيو مسالنا لله وحوال العافيين عافين تلقوا هيا ارتا دين العافيه ما اجرت واحد دين او لا غلي او ما انت لوغي هي دولت ودنك الصوماليه اي ليده اي غشي او لوغي هنا ما اجرت حقيقه waxaa warka taagan yahay oo muranka jira waxaan la qaatay deynta lagu hayo maxaa la qaatay dhaqaale saaxiibtiina isku siiyay oo markii wadankii burburay dibintii loo soo dalay soo dalayeen si wadanka dhaqaalaysa ay waxa dhici jiray oo jabsan oo booban miyey u soo miya loo sameeyay mise wax caalami oo shuruucdi gaalada caalamiga ay qorteen inta uu yaalo bankiga laga qaatay sidaas uu kala saxiiday way taa markaad fahanto ayaa fahmi karta waxaan ugu leeyahay deyn baa la cafiyay iyo deyn baa kan tahay deyn baa Soomaali lugu lahayd markaas fahmi kartaa wajidada waxay tahay wax deyn oo la cafiyeen ma ay jirto taasi waxay dalil u tahay in wax deyn la cafiyeen ay san jirin markii hore wax deyn oo wadanka lagu lahayd ma jirto deyn la og yahay oo shuruucaysan oo shuruucdi gaalada ay dejisteen Soomaaliyeey sidaana lagu deyn qaatay sidaan idoo deyn wadankii lagu lahayd wadanka Soomaali uu ku burburay haday jiri lahayd de wadan walba kuma yeesheen wadan wax ku yeelan lahaa hala yaa kale waxa kamid waxa lagu leeyahay wadanka deen ba laga cafiyaa lagu leeyahay haddana waxa lagu leeyahay waxa deen ku laha mareekan talyaani faransiis hay'ad arasho shaqaysteyaal ah kuwan bangi adduunka la baxay kuwa amni waxa dhahay hay'adaha amniga la yiraahdo kuwa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa horumarinta afriko iyo wadamaha dambeeya se intaas oo wadan ah iyo intaas oo majmuuca iyo intaas oo ummad ah hal wadan oo miskiin oo Soomaaliya la yiraahdo oo deen uga qaadan kara marka waa su'aasho u baahan dadku inay fahmaan sidaa loo qaadan karaa Mareykan waa deyn waa kow Faransiis waa laba Talyaani waa saddex Bangiga Adduunka waa qolada la baxday gaalada waa afar ولدان شناد أو ليرة حد يجهر بنتا وضمها ضمبية وعشان كوا كرن تو إيجان معك اللو شيء هاي لح قيبات بوح الولا هي وحي وضن كله دين وسؤال لمرك لح ذا قيبات سيدي دين توضن كأوي عشان المرك سببت أي وضن كدين تأوي عشان لح ذا قيبات صدق وضن وواوين إنه قال هذا كل ما لبح يبقى محل إلى هذا من جدون كلبح وإذا كوس يحوك بضم بأفرد دورد ما حصل مكسر يعني نقول هاي يتشياطين تكلم تي على شو شقيس تيها شاء سداب يودن كدين أقوي عشان حوالي سن لقى سوق قادم حي هاي أنت أنا يعني حجيس اللي مريض مركو ورتو واحد دين ولا عفي ما شرتو مركو ورا ودنك واحد دين الله ولا هين تاو عن سداب لو فهم إن شاء الله تعالى وياك حسن فرح سكوبا نوغو شرح مدحت الصوماليدو محي كير هذين دين عفينت وقررنا دينك ورينا مدحوناها الصومالي حسن شيخ محمود أيوحة وشاقي إن أسود دوين أيو إسلامر كاسين أي قول وين أيو تهاي دمان شعبك الصومالي دو سيد أو هذا الكور ديجي دين تاسي لغا عفيي إسلا إما كان أيو بنا تهاي سيد وشاقي إن أي قادن دونا دين إن كلا يعني دينهو دا أي هدبا أي واركي يعني مدين تهاي وقادن أيو كفلين دونا حان لا يا همباليو وعنو همباليين يا دادالك يقوشة dadka Soomaali ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyay deyntii muddo dheer soo daba taagneyd geesta galan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna meel uu hadlayay xalay ma khamiyabinkii khamiistu ay soo galeysay ayaa waxa uu sheegay isaguna inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay deyntaasi la sheegay in laga cafiyay Soomaaliya 5 bilyan oo dollar ah ala qof dadka Soomaaliyeed hadii loo qaybiyana sida uu sheegay ay ku saagaagayso qadar lacageed oo dhan $300 5 bilyan iyo 5.3 bilyan ayaa la inaga cafiyay macnaheedu waa in ruux walba oo Soomaaliya laga cafiyay caawa lacag ka badan $300 waxaanu mahadcelinayaa dawladihii saaxiibadii iyo hay'adihii kala duwanaa ee doorka mugga leh ka soo qaatay arintan waxaanu mahadcelinayaa dalalkii inaga cafiyay deyn cafinta iyo sanduuqyadii arintaas inaga la soo shaqeeyay waxaanu mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee doorka muuqda ka soo qaatay guusha aan maanta gaarnay mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada taasoo keentay in bani aadamkii ay iska keen xiraan sida juuj wama juuj derbi adag oo aan laga gudbi karin waxa la yiri cun qabatay nubka harta inaga saara waxa la yiri baasaboorkooda ha aqbalina waxa la yiri inaga ilaaliya maxaa jira waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada inaan bani aadamnimada ku soo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam inaan casharadaas iyo caqabadahaas aan ka soo gudubnay geesta kalena maamul goboleedyada ka jira dalka ayaa iyaguna weli aan wax rasmi ah ama warar rasmi ah laga haynin iyagu qaarkoodna sida ay wararku sheegayaan ama warar hoose ay tilmaamay ay weli ka goosadeegayaan in ay ka hadlaan arintan geesta kalena maamulka Soomaaliland ayaa isaguna weli wax warqad official ah aan soo saarin oo ku aadan warqadan laakiin se gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID engineer Faisal Cali Waraabe ayaa mar uu hadlayay waxa uu sheegay isaguna deynta laga cafiyay Soomaaliya ay tahay gacmadaalis waa sidoo hadalka uu dhigay una sheegay isaga oo tilmaamaya yacni deynta la cafiyay dushana ka saaray beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wayaan ku soo laabanayaa Xasan Faarax waxaan siinayaa in Dr. Hanafi hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF iyo bangiga adduunka maxay yihiin maxayna ku bedesheen deynta ay sheegeen inay ku lahaayeen Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim ani runtii aragtideyda ee IMF ta waa xumaleen waa international monetary fund waxa la yiraahdo maarta adduunka dhan lacagaha control waa wax la sameeyay oo adduunka maskaxdiisa lagu haysto waa qasul fikriga maanta umada lagu haysto waxa loo leeyahay world bank loo leeyahay banka adduunka loo leeyahay hay'ad caafimaad adduunka waxa soo dhaama waxyaabahi qasul fikriga ahaa ee umadaha islaamka lagu qasbaday oo lagu qabsaday waay marka IMF tan lagu sheegayo lacagta ugu badan Soomaali maanta ay da ku sheeganeyso iyaga maanta waxay leeyihiin 3 bilyan aan Soomaali ku leeyahay 3 bilyan ay sheeganayaan tayib 3 bilyan markay ku lahaayeen waxa la leeyahay taariikhda Soomaali iyo maayagii Soomaali xukuumadda la sameeyay waxa la sheegay ilaahay oo minaahada Soomaali waxa lagu lahayn ahayd 2 bilyan waxaan gaarin inta kale waxaan ogeysaa waa interest waa dulsaar waa waxaan aadin sheegay dhan waa dulsaar waa boqolkiiba 3 boqolkiiba 5 ayaa fuuleysa 3 bilyan intaas oo info shoo sanad kale waa fuuleysa sanad fuuleysa warka waxaan la cafay horta aadin sheegay waa dulsaarki mooyeen lacagtay capitalki ahaa ee asalka ah wax la cafay ma jiro rasmiga lama cafin wax laga cafinaba yarad ma jiro deymihi interest ka soo baxay ama dulsaarki ka soo baxay ayaa hadana dib lagaaga dhigaya capital kale talagaaga dhigaya ayaga hadana ku sii kordhay marka wax la cafay maana wixii inta laga qaatay oo mar labaad laga qaatay oo mar saddex laga qaatay ayaa wali waxa ku tahay in aan madmuun ku tahay dawladii ama wadamadiisaas marka inta badan lacag 3 bilyan ka badan waxa la yiraahdaa inay bixiyeen IMF ta qaarna waxa bixiyay World Bank qolana uu sheegay bixisa inta kale xogaa yaro carabahan ugu leeyahay waan hadda lacagta uu ku taagan oo la sheegay oo hadda ayaga say sheeganayaan waa walaal maaya garanay 700 milyan aan ugu leeyahay 700 milyan maanta 5% marka loo dhufto interest waa inta in ka badan sii gaareysa su'aasha marka suudiinta la waxay tahay waxaan maxaa loo cafinaya maxay tahay sababta loo cafinaya maxaa ka iimaanayo sababta loo cafinaya maxay tahay dadka ma waxaan siinay oo inoo cafinaya way inoo cafinaya waxa la yiraahdaa IMF tan hadda si aan la socdaaniga ilaa 8 wadan baa la yiraahdaa waxay yiraahdeen waxaan ku sameeyay deen cafin iyo xisaabtan ugu soo kulli corrupted baabey noqdo waa baabeen wadamada lagu baabiya wax isbeddel ma wax isbeddel haba yaratigin mala waa ku sii dareysa mar walba waa ku sii dareysa maxaa loo cafinaya shuruudaha cafiska waxaa kamid ah koow in ugu yaraan 4 sano 3 sano dawladdan wasaaradeeda dhaqaalaha ama wasiirkeeda dhaqaalaha ama kulli ama dawladda arrimaha dibadda kulli inay hoos tagaan IMF inay hoos tagaan labo wax alla wixii dhaqaalaha saacadaas ka bilaabay isoo gala in ay gacanta ku hayaan xitaa wixii deeq lagu sii wixii gift ku soo gal meel kale ma gali karto IMF ta ku wareejinaysa ayaga dulsaar sii saaranaysa ayda sii kabal garinaysa adiga marka meeshaas laga halgaya saasiyel 4 sano 5 sano markii interestkiisa 3 labaad ka faarto dawladdaada jawaab burburto adiga waa ku dhamaato waa dhameeyna su'aasha marka iska waxa tahay maxaa laga faa'iida maxaa ka soo bax waxaan xusuustaa dad koor mar ee IMF ta Soomaali ee waagiisad bare ee soo faragelisan xusuustaa waxaa la gaaray oo haddana lagu socdo oo dhawaan la arki doona dhaqaalaha suudanka oo dhan burbur waxa ku iimaanan caadi ahayn waxaan xusuustaa marka IMF ta Soomaali soo dhac gashay 8/2/2022 ee dhamaaleena waxaan hagaajinay intee dheheen oo mar IMF u yeeray marka dambe waa raacdeen bax naga tirin tuuga baatiin dheheen waxaa la gaaray in la yiraahdo hilibka meeqa waa maanta kiilada hilibka meeqa oo suuqa la tagay ila waxa lagu leeyahay marka IMF ku siinayso ama ka cafinayso waxa lagu dhaqaalaha in kor loo soo qaado si loo soo qaado waa in dadka canshuur zaaida saarta suuqa la tagay waxa la leeyahay kiilada hilibka meeqa waxa la leeyahay 10 shilin waa waxa la leeyahay saacadda laga bilaabo waa 20 shilin waa sokorta meeqa waa kiilada intaas waa markii dan wasiirka wax loo bixiyay kadara loo bixiyay waa jaamacay macdana jaambar maamaka kadara loo bixiyay jo wixii burburka dawladda keenayba waxa ahaydba faragelintii IMF markay soo gashayba hadda marka waxa iimaanay umadii oo dhan wax ka soo nagu ciriiriyo oo cirka la geeyo oo wax la gado waayo oo wax wax gato la waayo oo dadkii maartay faqri iga intii yaraa haysatay inflation ku dhac waa baabeeysa kidib hadana waxa la maartay dawladdan waa corrupted ayadana waa baabaday mid kale waa in la sameeyo deyntina si ku soo soconaysa intaas marka uu muhiimsan maaratin oo admasantay in Dr. Hanafi markan aan siiyo Sheikh Abu Muslim oo kamid ah culimada diinta Islaamka IMF waxa ka qeylinaya reer galbeedki dalalkana waa ay gumaysataayo ujeedka idanaha ee ka leedahay ay ka gaartaa maxay tahay IMF sidee bay u shaqeysaa ka waran dalalka deemaha ay ka cafisay horumar ma gaareen oo wax isbeddel ah ma laga dareemay way jiraan dad badan oo dhaliilaya daraasad baan laga sameeyay halistooda iyo shaqooladooda waana niman xitaa dadkii tol ahaan u xigay ay ka cudubleystaan halistooda waxa la dhigi karaa waa dhigmiirato feenatay cid waliba waxa jirta daraasad ay qortay muassasada fadhigeedu yahay in dalka Mareykanka oo la yiraahdo Heritage daraasadaas waxay ka warramaysaa taariikhda madaw ee hay'adda ama sanduuqa lacagta adduunka IMF waxay yiraahdeen inta la og yahay 98 wadan ay weligood badeen siisay hay'adda konton kamid ah dawladahaasi waxa la leeyahay ma jiro wax iska bedelay wadciigi ama xaaladii dhaqaale ee liidatay ee ay ku sugnayeen ka hor inta isan deynta qaadan oo waxba uma tarin deyntii sidoo kale waxa la leeyahay 1930kii kale ee soo haray iyagu way bakaga sii dartay deyntii la siiyay oo maanta ayay ka sii liitaan maalintii deynta ay qaadanayeen daraasadda muassasadaas Mareykanka ayaa sidaas leh oo qirtay Joseph Stiglitz oo ah dhaqaaleyahan American ah isagana wuxuu aaminsan yahay in amaahda maaliyadeed ee sanduuqa lacagta ee IMF uu siiyo dawladaha soo koreya aysan jirin wax ay ka faa'iideeyaan balba ayba uga sii darayso xaaladooda dhaqaaleyahankan wuxuu sidoo kale sanduuqan ku eedeeyay inuu yahay aalad uu Mareykanku ku hago kuna maamulo dalalka liita midna ogow sanduuqa IMF kuma qiimeeyo dalalka xaaladahooda siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee waxa u degsan habraacyo iyo halbeegyo uu ku eegayo dalka ku haboon deymaha iyadoo aysan meesha ka marnayn ogolaanshiyaha Mareykanka way dad badan wax isweydiinayaan sidee baa lagu qaatay deynta tirada ay gaarayso waa imisa yaana deymahan kulaha Soomaaliya waxaan siinayaa su'aashaasi Xasan Faarax horta waxa ay Soomaaliya ay deyntan ay qaadanaysay tan iyo 1960kii markii la sheegay in xornimadii ay qaateen gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta iyo Israa'iilodii lana sameeyay wixii loogu yeeri jiray dawladdii Soomaaliyeed ilaa iyo laga soo gaaray burburkii dalka ee 1919kii marka deyntan oo muddo imika laga joogo 36 sanadood sida ay sheegayaan ama ku xusanba warqadan deyn cafinta deyntan badankeeda waxaa la qaatay ama qaadatay dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre ee askarta ama militariga ahayd weliba waxa uu qaatay deyntan inta ugu badan sanadihii 1987-kii ilaa 1990-kii sababta uu qaatayna waxa ay ku cusan tahay ama ay tilmaamaysaa arrimo badan waxaa ka mid ah marka culaysyo badan oo haystay taliskii Maxamed Siyaad Barre oo ay ka mid ahaayeen dagaalo ku furnaa isagoo ku soo jabay dagaalkii 77-kii ee uu la galay dalka Ethiopia kadibna ay ku kaceen jabhadihii isagoo arrimo badan oo dhinaca siyaasadda u adeegsaday waxaa ka mid ah iyaguna dhinaca horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo dekedaha ama kalluumaysiga marka deynta inta ugu badan waxaa qaadatay dawladdii kacaanka ee hoggaaminaya General Maxamed Siyaad Barre haddaba qadarka lacagta imika ku qoran waa $5 billion laakiin tirada rasmiga ama cadadka rasmiga ee lacagta ee Soomaaliya lagu leeyahay waxa ay sheegaysaa ama ay tahayba $2 billion halka $3 billion ee kale ay yihiin dulsaar ama lacag si kale hadda inuu dhigna riba ah oo muddada deyntu ay ku reagtay ay ku ururaysay isla markaasina ay lacagta ribada intaasi ay fuushay oo sida aynu naqaana ah haddii ribadu de qofka uu deyn u qaato oo muddada ku socon waayo ay ribadaasi ay yacni dul soconayso way haddaba dalalka kule waxaa ka mid ah dalalka ku buhubay naadiga ama isbahaysiga Paris waxaa ku jira Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga iyo Faransiiska haddii aynu si kala qaadqaadno oo aynu mid aynu dul istaagno dawladda Mareykanka kale waxa iyadu ay ku leedahay $1 billion oo u dhiganta 120 dawladda Ruushka waxa ay ku leedahay $610 million oo u dhiganta iyaduna 13% dawladda Talyaaniga ayaa iyaduna ku leh $500 million oo u dhiganta 111% dawladda Faransiiska ayaa iyaduna ku leh $400 million oo u dhiganta 108% waxaa jira iyaguna wadamo carabeed oo ay ka mid yihiin Sacuudiga, Imaaraadka, Ciraaq iyo Kuwait iyo ururo kale oo carabeed oo qaarkoodna ay yihiinba kuwa shidaalka soo saara oo iyaguna ku leh lacag $900 million ah oo u dhiganta 118% dalalkaasi iyo ururadaasi guud ahaan lacagta marka la isku geeyo rasmiga ay Soomaaliya ay ku lahaayeen waa $2 billion balse waxa imika ay tilmaamaysaa warqadan la soo saaray ama deyn cafinta ay ku cusan tahay $5 billion taas oo ay dul saarantahay ama ay la socoto lacagtaasi ribada ah ee $3 billion ah oo haddii ay dawladdan imika Xasan Gurgurta iyaduna ay istiraahdo deyn doono ah mar walba ay la soconayso lacagtaasi maadaama oo lacagta qadarkii hore ama xilligii hore lacagta qadarkeedii la amaahiyay iyo waqtigii loo qabtay baa lagu bixin waayay إن إمك عندنا دولسار كاس ودولس عنده أنا هدي أيسكوت ديدين العاج أماهتو لعكتها سكلي ديريجا أما دولسار كأي ربيدا هي أي يدنا أي فولي دانتو أو أني هاي نون مد حليجا أما وقتجا كوي أكيد أسا أي تاي دولت كاستو أو تما هدي أي دين أي دانا نيسو إن أي دين تاس أي لص عن يسوع لعكتها سي ربيدا أي وأنا إذا كسول لبنا يا إن مرتدى برنامج كا والعلين حوق لها إياك الأشي دين تلاشيغ إن لقع في الصومالية ضد بدن واي كما ديستين إيغو الشيغي إن واحد دين أهل الصينين حل إن رئيس وزاره وشيغي قفو لبا الصومالي أسدح بغول إنك بدن لغولها بل قار كمي ده ددوينها الصومالية يسيدا يوور عليين نلاد لقيستا لعكت يا غبي بحالقو قبطي بحا مشاريع ولو قبطي يا هورو قبي يا بحلوقو لسي يا وحلو أقوى قبتي أنا واحد قبض دولة اسمه بدلة هي مرة بيتسيع الرئيس وبنسيع الرئيس وعذره الله حساب تمين بعيام تسيس أنا واحد أتكلم وينه هو واحد يكون قبض معك تاس وكسر كلام بتشرته واحد وبرش شاء الله أقوى قبتي بتشرته واحد لامي الله أقوى لسه بتشرته واحد ضيره وحلو أقوى قبتي بتشرته هدي إذا وحلو أقوى من الله ضيره وحلو أقوى من الله الصومالي بيلو كده يعني ما ليه بيكون حنا بديها الصورات كل ما نسا أما دلني يرضى سلعت على السين لها وكم وقل لها وبيتي سكذابها كذاب واحد لقى فيه بجسته السجى يسوي واحد لم يدا يروح كوس يويس بدل بالعقد عقاطي واحد يسوق عنه هو يسوق عليه ده مسوق عليه أرض يسوق عليه ده مسوق عليه قوم رختري الله سبحانه ده مسوق عليه العقد اللي قع فيه أم لين ما جانو أنا واستأكل سنت تاجر هاي العقد أصل لقوم الله هاي العقد أصل متقع أن رزق سارة دا مقع سماه هاي نضل العقد لقوم سوق عليه أروح لي سوق عليه وقار متقع أن لقوم كيني حوالي راتي مشدو دين تاني وحاو أركهرت العفيرت وفي عنتها الصومالي وحوين بقتها يا عني ويرت أنا ما عني ووين شنان إنه عني لما هنا يا عني دين تدين تقول الدولة ده إسلام فقاطي دين تشوين لقده بتجي الدولة دين دل وعفي معها قلت وين بكو جراني أهان ما ما ما سدح بغل هل دولار كم عنن سبون تبى سامي إذا سدح بغل الدولار بلا لا عفي ما ليه كروا بنت سرس الوسارة سنت اللي جمع عفي سنت الدولة اللي دعينا ما عنن إلهم سيرو سيرو بونت فيف ويراتو حوله هو يا بي شقيين بميرادو كمرايو كوقوتا لاقتا دينكي سوماليا لا قعفي انو وها بان له انو عيد عنتي بابا لا يابان هيبا محمد سياد بخي وخي دينه او قاتين ديلاميداس كو دسي وا هورا لا عفيتا لاقتا عيد عنتي بابا انو لا يابان هيبا ميدا كلا لاقتا لا 300 دولار با على قف سوماليا لا قعفي لاقتا حقي مرتي يا سعوني انو بيي مادوب نغما دغيني يا لعكت على سحبر مصر لا افتح دير حسن شيخ وحور ربا ميت كلامين وقاطه نوا وا وا بالله يا بنو أنا هردا ملي سوق هذا موجي أنا العاج الجوع في الغولة هاي دولة ده أنا وحوا جور كلام بتجنا مرق مالتها أنا وح حوك سنا سكبيها بيها كورنتا أنا سكبي بيه دولة ده ما هاي وح برش دولة ده ما هاي عف ما دولة ده ما هاي جور دولة ده ما هاي أنا حرب الدولة ده سأل دين اللي وقع فيه وقعت الإنال معناه هذه ما قاعد وسقط أنا كوع المع وعند دولة إسك سوق هذا ناس دقاق بورسون كان تلبعه إسك سوق هذا ناي نك سوقات أمبارح ما قاعد له كوعه مركب عوا يعني قوة تيمبرسنا لا تيمبرنا صار مفت يعني واحد وهم وبرش ما عفمت ما هايو إن جوري ما هايو سوى اللي وقع فيه مركب أنا تلاتي لحم من دروك منا وأنا الجيدنا يميع مركب وراه مركب أنا وحقيقة بفكر أنت إذا أنا الدين سوق هذا نن وأنا عنن حولد الولد أنا أركين وعدان وشخصيا معنا واقف طاعي هذا مثل هذا ستة بقول دولار دولار تقصي سواء أنت واقف طاعي ستة بقول دولار ما بعند بعني من وحنا أني أوجين ما اللي قاعدين ما كوي حي إيكو كم خي هاي إيك يا إنا سكوت أنا في عن أنا جوا حكم أوجني فرسان به وحاني أو سمير ما اللي قاعدين وركانا ورنحتين يا وابي وحي إيك علنا إيران شعب كنا بدواتي أنا دينو ملان دولة دين تلولي دولة تلولي أنا سكدي وأنا في عن إذا خادن لا إذا لا يروان إسك عفي سمعنا شعب كنا دعوة ومدنا وغلاوة لو عفي خلط واقص نيويورك دولة العقدة أنا ما عفين العقدة دولة لا عفي بدي كلا نسول زارا وعن كده يسدها يقف فول فول صوماليت وحال لا عفي العكس ده بقول الدور أنا شن إلى هاتن سنت حتى وعي عفي ماركن مرك مرك هذا نوع يسيم له واحد ينتمي مديرني وشن لا هاتن سنت وحتى كعفي نمله هذه العقدة حتى العنا وعنا السياسيين ده غير العدد الأركيسو walaaqti un deynta laga soo qaaday dadka sheeha kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo ka warcelinayay deynta laga cafiyay Soomaaliya dhigistiyaal kale oo soo laaban doona insha Allah laakiin martida ayaan ku laabanaya dhanka dadtoore dawladdu waxa ay leedahay tani waa furaha maalgashiga iyo horumarka dhaqaalaha Soomaaliya ka waranta تاس وبين قيحان واي لكن إنك سو دتك أقويهن كأي كديجين هذا وحمر عن بروفيسور حمر كهذا مقلة وركجو وركجو وروحان وحوي دقالين هلو بابينا أدم بروفيسور يحيين اللي مقلة بروفيسور جامعة كهذا رنتي وحلقلي دونا كرايسس أن عادي هنا لقي دونا لكن أيها محيق قيلين يعني حسن أوراي يدقون كاني محيق قيلها محيق ربان أيها حيرا مانتا وحسو أي قاتاني مانتا ربان وحراتا أيا واكو تكت حسابتا سوال حري وحال روح مانتا لسو قاتو ليدا دكادا لسيا ربورا لهاجينا سي أي وحونا مويان وحو مدان دنتي ذا هبيراتي كشكينا أما كشكينا هبيرا ملا wa arki doonta inta nool la hadii leena noolay subhanahu ta'ala laba sano gudood intii la qabay in saddex jibaar ku kori doonto waxa arki doonta qof maanta Soomaali wax soo daji in la way arki doonta waxa arki doonta hadda maanta anaga shirin Soomaali maanta ma shaqeynayo meel ku shaqeynaa mala shinik maanta ma ugu malaya halkii shin waxu malaya 28,000 oo 900,000 mar haya bari wuxuu gaari doona 10,000 oo gaari doona kasi daro noqo doona waxa sano waxa lagu talagalay in lagu baabiyo lagu talagalay markuu leeyahay dhaqaalaha la hagaajinaya bari waxa la bilaa canshuurta la kordhinayo hilibka la kordhinayo kana la kordhinayo kana la kordhinayo kana la kordhinayo kana kordhinayo qalas ninkii 10,000 dollar haystay 3 dollar 4 dollar noqonaysa waa ka baabaysa markuu wax u maleeynaa waan la arki doona horeen waa soo arkin waa la tijaabi waxaan dhaqaalaha lagu burburinaa mooyane wax lagu qaban haba yaraatay ma jiraan way wad masan tahay Dr. Hanafi ibn Muflih in lacagta la sheegay in lagu leeyahay Soomaaliya aad bay u badan tahay wax lagu qabtay oo muuqdana ma lahan dadkuna su'aalo badan bay ka keenayaan ka waran ujeedada laga leeyahay deen intaas la eeg in lagu sheegto dalka Soomaaliya maxay tahay ujeedada in la fahmana way fiican tahay waxa weeyo kaliya Soomaaliya ujeedada la leedeen baa lagu leeyahay waxa weeyaan wixii la kala qaadan jiray ee saaxiibtinimada iyo wax kala bahalka ee kale ahaa wixii ma markii wadanka dumay cid ka hadlaysana aysan jirin xuquuqdiisana ay baabaday badiisi iyo kaluunkiisana la kala gurtay barrigiisana gaalay muslimjirimin iyo mufsidiin ugu fasaxay lagu sii daayay dadkii u dhashay wadankana in la qaxiyo oo qaxooti laga dhigo oo wadamaha Yurub iyo loo kala qaaday iyo maxaa la yiraahday sheegay American iyo Aries loo kala qaaday iyo Australia qaarada loo kala gudbiyay in Afrikaanka qaxooti laga dhigayba oo meelahan Afrikaanka joogan qaxooti ay ku noqotay wadankii uu baab la baabiyay ayaa waxa uu hadana la xal la dabacay in la xalaashado oo la yiraahdo waxa la laasi uu wadanka u soo kicin oo san dhaqaale u yeelanin oo sameel u gaarin in la yiraahdo hadana deyn baa lagu leeyahay ujeedada asalka halka way sababtan waxa weeyaan ma jirto dawlad dhihi karta maanta wax deyn oo la yiraahdo ma jirto oo ku horanaysay in cilmiyaaniyad iyo shuuciyad iyo intowada ugu ahaayeen ay ku duwan ku dhaceen haddii ay ku dhaceen oo meesha ka baxeen wax raada oo maanta la raaci karo ama xog ogaal loo yahay oo la hayo oo hawsha ku saabsan ma ay jirto haddii markaa taa aysan jirin oo taa aan la heli karin oo taa aysan dhici karin cid iska dafcin karta ma jirto waa qodobka labaad haddii nimankan dawlad yihiin xog leh oo awood leh ahaan lahayn oo ama doodi kara ama loo raqabsan kara ama awood iyo dhaqaalaysi ahaan lahayn oo ka hadlayaan dad ama qadiyad iyo dadnimo ay ku jirtay ahaan lahayn sidan looguma tiigsadeen taasina idoo waa qodob labaad fudaynaya in Soomaaliya deyn badan baa lagu leeyahay qodobka saddexaad ee fudaynaya in deyn badan baa lagu leeyahay in la yiraahdo fudaynaya waxa weeye waa in nimankan hadda meesha joogaay laftirkoodu ay yihiin niman wax raadis ah yani shirin hel mooyeene qadiyadina ma jirto dadnimana ma jirto diinna ma jirto wadanid wax dhihi jirin ma jirto wax jiro ilaah wara ma jiraan tuugo isku imaatay oo farado kala xadahayo oo ilaahayga weyn waxadka aan aqoonin xaq islaam iyo xaq maxamed ee gaala minna aan aqoonin cilmaaniyiin la diiniyiin ah dimuqraadiyiin kufriyiin oo mushrikiin ah baarlamaaniyiin ah waxay doonayaan wakiilaan waxay cunaan la qaan bas waa dhilaysi iyo maxaa la yiraahdaa ishigi zile iyo khama iyo dul iyo khamro kuwa gaala ku jira gaala ku jira kuwa baarlamaanka sheeganaya maana gaala waxaan ka wadaa ay waranba gaala waxaan gaala ka wadaa ay kuun islaam bay aaminsan yihiin oo dastuur ku gaaloobin waa kuwan leh kama hadlayo waxaan ka hadlayaa kuwa aan dastuur ku gaaloobin oo dastuur gaalnimaysa u dheertahay gaalnimo kale oo asal oo tukanin baa jira 12 xildhibaan baa la ii sheegay wadooda Soomaaliya hadda kuwan sheegan ku jira xasan gurgurti iyo in cabdibarre gurubkooda ku jira mujrimiinta ku jira 12 aan ilaahay aqoonin baa la ii sheegay oo qaarkood waxay aaminsan yihiin baa aan la garanayn waa musiibo inteeda la eg in maanta wadan muslim oo Soomaaliya la yiraahdo dad inta lagu xiray gaalnimo inta la egle ay maanta madax ku noqdeen baarlamaan kuunaa ku dhahan waan kumaamaynaa ku dhahan anaa kumatala ku dhahan hadana ay ku leeyihiin deyn baa laga cafinayaa waa musiibo inteeda la egweeyo mid dan kan soo laabta nimankan xukunka ah ee tuugada ah waxay u kala bartamayaan deynaha la cafay kii hore furyaha guudna iyo kan iyo xarubka la isku wada daray u kala hortayaan وحكلا ما أهان أيجا أيه وحي الرمان إني اللي عجهر لسوق حتان دين بسؤال اللي جع في وناك صودن كصومالي يدت كيسة يمحل يرديش خيرات كيسة لا ضنن هي ما أهان وإن لا فهمها وحلا ضنن هي لورده وحوي نين كمال كات وفرعي أفك بحسده أفك إنه بحسده وحده كرا أودعه وحده كرا أوحده يعني ووح الله لو حاسف مركا كعنتي سجلا سوره وكيرا وتشدد وانت اسمه وينين ضوضنا الله ما ضنين هي ضنا الله ما ضنين هيو ايه بقالة وضن اسمه تيسان الله ما ضنين هيو كلي أو حوية محاج عنتي السوق اللي كرا ونهي اللي كرا مركا هذه حتى وضد كلي هدين بالوله هدين لجماعة فنين اللي يده هذا وسيدا سفرها الله قاله وسيدا اللي وده هيو وحائمان يسا أصاب حيسا إن نمان كان إياجا أه الأسماء اللي حكى قاعدين كريم marka arintan diin baa la cafinayaa dhowr qodob ku hoos duugan dhowrka qodob ku hoos duugan waxa ka ka in la yiraahdo Soomaaliya deynta baa laga cafiyay deynan deyn hadda lagu san soo sheegay lagu ma lahayn in had marka deyn hor la geliyo deyn hor le in la geliyo waa dawladda mu'tarafa la yiraahdo deyn hor la geliyo waraaqadii waxaan la saxiixdo hadhowna meesha la cadeyn hadhow loo keensado in wadanka deyn lagu leeyahay wadankana maxaa dhigay jiray inisa dhaqaale la fadhiisto la xaraashto oo maxaa la yiraahdo ii sheegay ama intii la qabsan canshuur si la qaato ama la gato waxay adal laga gato oo jeedada loo socdo waata qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeyaan deyn baa la cafiyay leeyahay waxa weeye ee asna meel labaad ee ku hoos jira waxa weeyaan wadanku saad ogsoontihiin nimanka afrikaanta ahaa ee wadanka joogay waa laga adkaaday dhayaha lagu dhuftay hadii dhayaha lagu dhuftay nimanka afrikaanta ahaa wadankii waxa u baahan waxa loo baahan yahay in dhaqaale loo helo nimankii waxa la isku haystaa oo hadda laga hadlayaa oo arimahaas oo hore aan helay ay sheegayaan in nimanka dowladda sheegan haya ay leeyihiin af afrikaanta ay baryayaan ayna leeyihiin afrikaani hanaga tagin hadda naga tagtaan nimankan yararka wayna baabiyan hayaan wadanka way qabsanayaan sida afghanistan kala cadaa ka dhici waa lagu kala cararayaa iyaguna ay leeyihiin waxba ma qaban karo inta ka badan ma joogi karo wax hadda aan soo kordhin karana ma jiro mayd waxaan ka yana hadda noo yaalana ma lahan sababtoo nimankan intaan la dagaalay kari la dagaalanay waxaana ka qaadi weyn taas markaa waxay kalifaysaa marka inta dhaan imanka lacag baan qaadanaynaa ay laaluushaan isku dayan in ay laaluushaan imanka afrikaanta si ciidamada dib loogu soo dhigo waa arrin fog weeye waa damin dheer oo xun oo aad iyo aad u halis badan haddana fog weeyaan oo la rabo in dhaqaale nimanka gaarada looga qaado nimanka afrikaanta ayna sii joogan hadhowna ayaa ma dhihi karaan kuwan de dhaqaalan siinay oo saasaan ma dhihi karaan ay dhahaan kuwa ay ku dhawaaqaan ay dhahaan waan ugu daray waqtiga waan ugu daray laakiin lacagti iyo dhaqaalihi iyo deynti laga soo qaaday gaarada laga soo qaaday lacagti laga soo qaaday in nimanka inta lagu fangareeyo laguna koriyo meesha ay noqdaan sida gofanihi ay ku dibiraan ujeeda laga leh karantana waa taas waxaa kalento saddexadeedana meesha ku jirta oo deyn baa la cafiyay idii calaa geel qaaday buuqdan waxaan lagu hayay ku hoos jirta ku hoos duugan waxa weeyaan wadanka in la yidhaahdo maadaama deynti waa laga cafiyay ay qoladan ku faanaan deynti baa nagu cafinay sababta anaga lahayn waxaan u maray mashruuc badan baan u maray waqti badan baan qaadanay saa darteed guul waxaan usoo hoyinay soomaaliya dowladda soomaaliya wadanka soomaaliya guul baan usoo hoyinay halkaa markaasi ay taariikh madow oo ayagu hadda agtooda aad u madow ayagu hadda agtooda mayna qurux baantood ay ifays ay moodahayn lakiin aad u madow inay meesha ay ka raadsadaan iyadana waa qodob kale oo meesha ku jira waxaa kaleento iyadana afraad ama shanaad noqon karo meesha ku jira oo kaleento soomaaliya waxaan u raadin waxaan u keenay diinta laga cafiyay waxaa la rabaa oo kaleento meesha ku jirta in lala hoos galo nimankan gaalada ama hadii diinta laga cafiyay dowladdu waxaan nahay hadda muctaraf ah burburka waan ka soo baxnay waan soo kabanay kor baan u soconnaa waxaan u baahannay ciidan in naloo dhiso dhaqaale in nala siiyo in maxaa la yiraahdaa ii sheegay horeyna loo qaado oo nala garab istaago oo anna waan isku filanno nacagahanaga ku istaagno taas marka ay imaato marka oo halkaas maxaa ay la yimaadaan in marka halkaas dhaqaale uu ka soo galo dhaqaalaha uu meesha ka soo galay saa ku soo galayna laga dhigo wax dowlad lagu dhisay oo ciidan lagu dhisay oo meel la mariyay oo horumar wadanka soomaaliya loogu gaadhugaarsiya laga dhigo haddana dooca af ku dufalay inta laga dhigo intii 99 afka la marsado halna hadduu malagii galayna meelaha dadka laga tuso iyadana waa ujeedo kaleento oo ku hoos duugan oo arrinta iyadana ku hoos duugan weeyaan intaas oo ujeeda iyo in kaloo ka badan oo isbarkan markii la isku daro yaa waxay keenaysaa orotankan iyo booftankan inankan orotamahayaan dowladda sheeganaya meeshaas u kala ordahayo in maxaa layihahda ii sheegay ay u yacaan taasaa keenaysa marka wayahood masanti unaan idinku soo laabanaya mar kale aan fursad siiyo qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo ka hadlay aragtidooda ku aadan deyn cafinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضون علم حسين كسلو إذا عد إسلامي قايا الفرقان أدقو أركتد هذا كديبانية هذا الكي دولد الفضرال كشاكتي إن دينتي لقع فيي صوماليدا دين تاسو يكشاكين إن يكبت نهات شن بليون أو دولار هتبو وحي شاكين إن صوماليدا قفك الصوكم إذا سدح بقوله دولار لعا كبتن لقع فيي أرين تاسي هدياتيين أضياء شدقنك سيدو أركتن محاسك الليدين بسم الله الرحمن الرحيم وان كدو هاي متقانا إذا هذا الفرقان أدو ما سنتهين هدي آن قلو أرين تاسي دين كيبا لقع في صوماليا سيدح بغلو دورا كو آدي شخصي بلا دهاي وحوكا مجران وحوين العاق تاس مجرتان لاي هورت بدن كيت حدي جرتان لقصو باللابو متقانا عبدالله يوسف ويهيد دولة كشاك قمر كي باللودين إيا هدي انتكاد حيسة waa wasiiradii xildhibaanada iyo saraakiishii iyo baajeebka ku shubay kala qaybsan jiray ayaga lagu leeyahay ayaga deynta laga cafiyay markii hore ayaga la sii hadana ayaga laga cafiyay ninkasta Soomaaliya ku soo qaatay deyn ama deeq ku soo qaatay cunaha wuxuu ku maxabsaa Soomaali baan siinay Soomaali baa cuntay Soomaali baa qabtay buu ku maxasaa lacagtaas gaaladu nimankaanay siiyeen waxay u siiyeen shan laabkeedna way ka arsadeen laakiin ku waanu dareemayaan haday dareemayaan sheegi maayaan hadaan sheego waxay ka arsadeen gaaladu lacagta saddex maaday u dhiibeen ama wax ka badan aniga raayigay saddex maadan ku soo koobaya maadada koowaad waxay tahay in nimankaas wixii la rabo laga sameeysto oo haye laga siiyo maadada labaad ilaa Soomaali waxay tiraan nimad hootir kaama hor yimaado maadada labaad oo laga rabay wixii inay dadkan u duleeyaan Soomaali weyn in la duleeyo oo la hooskeeyo gaalada oo Soomaali wax allaale wixii la rabo laga sameeyo dhanka mataqana dhaqanka dhankii xoolihii iyo wixii la rabay iyo kuwaana xukuma laakiin dhanka dhaqanka iyo diinta in Soomaali xubka laga siibo oo la gaalaysiyo la duleysto maadada labaad ka rabeen bay maadada saddexaad ka rabeen waxay ahayd in qeyraadka wadanka lagu xalaashado deyn baan kugu leeyahay ama isii xamba kaniisii ama ana soo saarnay waxsi waan ku xalaashadeen wuxuu ilaahay islaamka ka daba geeyo laga dhigi doono mooyaanin hadda nimankaas wadanka waa rartaan inta hadda ay sheeganayaan saddex laabkeedna way qabaan oo Soomaali way ka qabaan haddana way ka gurtaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah baad jazaakumullaahu khayran aad al furqaan su'aashaas markaan jawaabteeda aan u galo oo ah dawladda Hassan Sheikh Maxamed oo madaxda ka yahay oo dawladdan ridada ah markay tiri lacag 4 bilyan iyo bar ilaa 5 bilyan oo deenahan laga cafiyay anaga xaqiiqdii wax deen ah oo Soomaali lagu leeyahay oo ognahayba ma leh waayo dawladdi militaryga markay dhacaysay wixii ka dambeeyay wadanka burbur un baa ka jiray burburkaas wixii ka dambeeyay kadib waxay qabteen shirar oo ay dawladan ku sameysanayaan ay leeyihiin xarakada shabaab mujaahidiin way soo baxday xaqiiqda markaan ka hadalno dhulka ay dawladda ridada ay haysato iyo dhulka xarakada shabaab mujaahidiin ay haysato marka la isbarbar dhigo saddex ka meel laba meel xarakada shabaab mujaahidiin haysato iyaga hal meel ay haystaan xarakada shabaab mujaahidiin oo intaas mashariic wada oo dagaal wada wax walba wada hal dollar oo deena lagu ma lahan marka dawladdan ridada inay dhahdo 5 bilyan oo deenahan laga cafiyay inay dhahdo waa wax lagu qoslo oo la la yaabo anaga hadan Soomaalinahay wax deen ah oo lagu leeyahay ma lahan marka shakhsiyaadkii iyaga waxaas cuneen oo meeshii raba geeyeen daara ku dhisteen laalush ay ku bixiyeen ribadaas ay ku dhaqmeen dulsaar lagu sameeyay gaalo waxay rabto ay sameysatay in hadda ay dhahdo waa ku cafinay cafintaas nafteeda markii cafinta nafteeda aan u galno cafintaas maxay ku timid iyaga afkooda waxay ka qireen oo marar badan madaxdooda aan ka dhageysanay gaalada waxay raali ka ahayd ayaan sameynay anaga gaalada waxay raali ka tahayna waxaa ka mid ah qoomuludka kowka ah inay qoomulud ansixiyaan oo ninkii afrikaanka ahaa oo Yoweri Museveni iska diiday oo ku faanay gaalay gaalatiinayna dhahayaan doqomada anaga gaalo waabanahay ninkii ku faanay oo gaalnimada ku faanay ayaa diiday boqomaluudka iyagii oo wixii ansixiyeen بسم الله الرحمن الرحيم نادر مقعي قهتان كب الله وحاوي الشيخ يوسف قروينا الإيراني مركان سؤاشا أدقان تقو برطا دينتان وشيغة هاي سوالي ولقع في إليه هاي نمكا خائمين تا سوالي وحي قبت ميشرين أيقا قبي دانتا لقالا هانا وحاويان أيقو وحي لقربي وأيقو دانتا لقربي هذا العقد اللي وقع فيه وأيقو مصلحة هذا أيان لقهلي وأنا أرهن أيقو معناها كفشن سوالي أي habeen khayraadka inay ku booban wax laga cafiyay inay jiraan inay yaraha khayraadki Soomaaliya badeeda lagu arursado ayaa looga cafiyay mooyaan wax cafis la yiraahay Soomaali oo deyn lagu leeyahay ma jiraan nimankan ayaga deynta qabo ayagaana maartay danta ay kale yihiin oo ugu cafiyeen ya ka badan ya la iskhaldin adeer kulli hadii raayiga aan ku dhiibid ama aragtid Soomaali tee malkale Mareykan wal malkale wal ku fadaa ma jiraan warka iyo horid warka ay sheen war beenu warka war uu dhigs karnaa tiyad maalinta iyo maanya gadaayno oo mareekan oo dawad lif ehno Soomaal deen la kale ma jirta marka beesooda muslimiin Soomaal muuna deeyo beesooda di iyo murtidiin iyo qaadan ma ogmaan Soomaal ma qaadan mo Soomaal ma mustilaa ngoo deeyo murtidiin deeyo dad gaalo gaal murtidiin magac may wadaa magac murtidiin murtad marka الكفر من لا واحد هيتوب مرتد وكواس سومال مسمتل كرن سومال ما انت افك مسيتي كرن ما سومال هيتوب دكي مرتد غالرا غارو ومن يتولى منكم فانه منهم يو اسكو دين اهن يو ولال اهن اسكو دين شيغان سومال كلا او مسلمين بركو نص دولار شيغان مريكان مرتدين كذلك ولا يو شيغان بينو غبا غدا برنامج كايان كو سيسقينا dator in Soomaalidu in Allah subhanahu wa ta'ala in wuxuu siiyay in dhul hodan ah oo kheyraad badan u dhax eegaago wadankii in shisheeye kala duwan ayaa guranaya dalalka in Soomaali inay lacag ku leeyihiin shaqta Mareykanka ayaa kamid ah isaga Soomaali ayuu jooga hal aaminsan yahay wax badan oo kheyraad ah dalkan inuu ka qaadanayo watana in wax badan oo ay soo sheegteen uu leeyahay ummadii Soomaaliyeed baan ku leenahay dhankooda ka waran ma ahayd in la xisaabtamo dhanka kale Soomaalida markaad fiirisid hodantinimadooda in hadii la helo dawlad iyo nidaam cadaalad u shaqeeya umadu u adeega deen u baahan yihiin inay qaataan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa isweydiin le waxaan aad dawladdu ku sheegaysaan wax umad horta matali kara ma yihiin mas ma aha ninka maanta dhaha waxaan ahayn xayawaanin xoolaan ahayn maarata oo binaadnimada waa ka baxsan ninka dhaha ninka Soomaali ma matali kara oo aqli oo Soomaali ku matalo oo Mareykan iyo Yurub ku xisaabtamo le asaa oo doqon isku haystaba nin isaga doqon isku haysto muxuu la xisaabtami karaa tii kale waxaanu dhan qurba jooga meelaha laga keenay kulli waa amiil oo gaaladan u shaqeynaya mooyaan wax qadiyad wadaniyad iyo ummad iyo ummadan wax loo qabto midna ay ka go'antahay haba yaraati ma aha waxaan waa loo yeeriya maalinkii la fadhiisi wax xusta maalintii Xasan Gargoorte la goortay maalintii habeenkii 8 saac doorashii dhamaatay suuxi 2 saac safiirka Mareykanka la joogay waa loo yeerina waxa loo xusmeeyay talaabada uu qaaday waxa loo sheegay qorshaha loo rabo waxa la rabo loogu talagalay saasa sameeyay oo argagixisa la diraysa inta sameeyay wixii loo yeero ku dhaqmaa marka waxaan wax leh oo garaad iyo aqoon iyo connections iyo wax garad leh ma ahane waa wax iska amiliin oo gaala u shaqeeyaa wixii uu sheegana iska sheegay ma wixii kal garamala teeda kaleeto waxaan waxa ka badan inta ka badan ee maanta Soomaali laga qaadanay aqligaada ma gali kara maanta badda maanta inta maraakiib ay saaran ma garanaysa intaas oo kulmi warshada dhana ku yaala badda Soomaali maanta oo intaas oo billions laga soo saaro sanadka laga soo saaro khayraadka wadanka dhan waa la qaadahay intaas una yaala xisaabtamay nin maanta dhig karma wariyaha maxaa tiin shirkadan maraakiibta maxay tahay waxaan qaadanay maxay tahay dadkan xurmaba ahane dad xur ah hadli kara moogta dadkan xurma ah dadkan dad la haysto oo gumeys ku jiro dadkan waa faansiin marka kuwaas xaq iska dhig oo wax aqoonta lama filateeda kale hadaan soo laaban Soomaali maanta deen maxay u baahantahay deen maanta waxa maanta Soomaali waa meesha adduunka ugu barwaaqaysan Ilaahay subxaanahu ta'aala fiiri badi waatana wax alla wixii kaluun iyo argoos iyo dahab iyo adduun iyo shidaal wax walba la heli kara beerihi iyo xoolahi soo ka wali heli kara laakiin Soomaali wuxuu weesnaa leader weesnaa dad wanaagsan oo xukuma oo nidaam fiican oo sharci ah oo diin islaam ku dhaqdi leela maanta maanta midna ka soo qaadada xarakada ka soo qaad maanta xarakada maanta one single diin lagu ma laha ya IMF nashin kuma laha World Bank nashin kuma laha maxay horumar qabtay intaas horumar qabtay nabadee keentay waxa la leeyahay lacag dhaqaale waxa loo hagaajiyay nabad la helo nabadtii ka fiican ee keentay intaas waxa qabay sameeyay waa arta maanta isbitaalada maanta waa weyn la ismaanta jiri isbitaal ku yaalo saaku meesha la meesha halka aan joogno maanta isbitaalka ku yaalo ee kunyo baro ku yaalo kulli umada dhisanayso umada ay wax qabsanayso umada waxay weysantahay oo kaliya dad nadiif oo aamin oo Alla ka baqay oo qiyaama aaminsan oo in la xisaabto ma Ilaahay hor isaga aaminsan oo samoyaane umadan haba yaraatay deen iyo gaala waxay u baantaa mala laakiin waa in dadka laga dhaadhe horto war waxaan gaaladan aakhira ma aaminsano in la xisaabto ma aaminsano in la cadaaba ma aaminsano waxaasna ma aaminsano maanta noloshadu wax ku dhinta oo kaliya cadkoodi caarkoodi waxay saartay inay ka fikiri hayaan marka hadii umadan ay heesho ilaahay u soo saari qiyaada wanaagsan si aan rajaynayno subxaana taala hadda aan ka aragno wilaayadka islaamiga ummada maanta amni helaysa nool asaa shaqaysana barwaaqi gaarisa maanta waxa uu leeyahay madax oo ariga la soo dhoofina la ilaahay ku dhari maanta kaluunka laga keenay ee koonfur afrika la keenay tufaaxii koonfur afrika maanta la keenay galleydi maanta zambia la keenay maxaa loo baahay maanta maxaa loo baahan sabab u baahantay maanta cadaa la keenay lagu leeyahay ajiina la keenay lagu leeyahay sida cadaa la keenay macaasala la keenay lagu leeyahay maxaa loo socdaa jeeyaha qaadana lacagtan madaxa ari ee turki laga keenay wixii aan garanayn yaa lacagta qaadan lacagta Soomaali laga raway wala socdo wala bedelay lacagtaas shilinka Soomaali wala u bedelay dollar loo bedelay wadanka kasoo baxaysa marka waxaan dhihi la aniga umada garaadkeeda ha kaco waxaan akhsunaaska ah dawladda ay ku sheegaysaana ma maamuli karaan garaadkaasna malaha waa amiilo gaalada u shaqeynayo umadan Ilaahay inuu rushdigeeda iyo dad wax garad u soo saaro jidkii fiicno hadan way qaaday Ilaahay waxaan ka baray inuu nagu soo subhanahu ta'ala wa taibnu muflih inna dalalka deemaha la siiyo wax shuruud ah miya ku xiran mid kale wadamada deemaha qaata maxay ku qabtaan dadkoodana ma la xisaabtamaan halka ay ku dambeysay lacagaha ay qaateen horta mas'aladan la yiraahdo deynta qaadashadeeda marka laga hadlayo dadka horta deynta la siiyo shuruudaha ku xiran waxa weeye horta koob waa in horta wadanku wadan maxaa la yiraahdaa ishigii dastuur leh oo dastuurkiisa iyo shuruucdiisu ay dhammaystirantay waa inuu yahay waa qodob qodobka labaad ee laga rabo waxa weeye wadan heykalkiisii dowladeed dhisan oo afartiisa koona wadanka maamula waa inuu yahay qodobka saddexaad ee iyadana lagu siiyo waxa weeyaan ee kalento waa inuu irihiisa dhaqaale ee canshuureed ee canshuure soo gelaysa canshuurta laga qaaday dowladda leh dowlad canshuur bay qaadaa canshuuraha kasoo gelaysa haddii batahay haddii birirta iyo haddii hawatahayba kasoo gelaysana waa in la garanayaa ilaha ayaga ah dhaqaalaha kasoo gala oo ayaguna ay noqdaan dhaqaale ilaha soo galo la garan karo wadanka diinta la siinayo intaa markay noqoto mi iska bixin karaa hadhow baasanta intee la eg buusa bixin karaa sanadkii uu bixin karaa ama dhowrkii sano uu bixin karaa waxaa kale oo maxaa la sheegay iyadana afraad oo shuruudaha laga rabo ka mid ah wadanka inuu yahay wadan musuqmaasuqiisa ama musuq la xadiday oo musuqmaasuq uu aada ugu yaryahay uu yahay ama uusan ahaynba oo la dabageli karo oo qof walba meeshu wax kasoo galo iyo waxa gacanta uu ku hayo iyo wixii loo dhiibay iyo wax laga wareejinayaba lala socdo uu yahay shuruudahaas iyo waxaa kaloo deynta lagu bixiyaa yacni deynta markii la bixin hayo wadanka deynta la siinhayo inuu yahay wadan astaahilo deynta in la siiyo xaggii heykalkiisi dowladnimo xaggii maxaa la yirahdaa ii sheegay shuruucdiisa caalamiga ahayd xag la jaanqaadkiisa gaalada yahay galbeedka iyo gaalnimada kufrigoodi lasoo la jaanqaadi lahaa waa inuu astaahilaa shuruudaas iyo kuwo kale intoo la mid a ayaa marka la isku daro yaa wadankan la siiyaa deyn la siiya haddii marka la yidhaahdo soomaaliya waqtigii siyaad dare deynta qaadatay shuruudahana way wada leday haddii la yidhaahdo waxaa burinaysa soomaaliya way duntay dhulkay gasho way baaba'day soddon sana ee dowlad la'aanta iyo dowlad la'aanta soddonkaas sana ee dowlad la'aanta ay tahay deyntii la bixiyey ee la siiyey waa hadday jirtee oo dowladda soomaaliya la siiyey wixii ku darmanhayay ee dusha laga saarahayay yaa uga wakiil ahaa dowladda soomaaliya yaa lagala xiriirhayay yaa la weydiinhayay oo la dhahahayay sanadkan intaasaa idinku darmatay yaa codsi geysanaya oo dhahaya hana laga dhimo oo meeshana laga taagnaado yaa haya waraaqihii iyo dastuur maxaalihii jiray heshiisihii lagu qaatay deyntan yaa haya sidaabay ku dhacday lacag intaa dhan inay maxaalihii ay dusha ka fuusho iyadoo 700 million oo dollar ay lacagtu ahayd xataa 1 billion gaaraynin inay lacagta intaa dhan dusha ka fuusho dowlad burburtay iyadan xaggee yaa wakiil uga soomaaliya intaasoo la isku daray ayaa ikhwaani waxay keenaysaa inaan soomaaliya wax dowlad lagu lahayn wax deyn inaan soomaaliya lagu lahayn intaas oo la isku daray ayaa keenaysa waxaan kaga baxay aan kusoo gabagabeynaya barnaamijkani waa barnaamij la dhisay waqti hore waa barnaamij loo fikiray wuxuu yidhi abuu jahal أمر قد قضي بالليل ما كان بساعة سلم إيوه أبو بكر هيبين كي بحسن شرقول كي بحسن يا وحي أمر قد قضي بالليل سير كسوق جوريا أرن كان وأرن مرة ورا الصومالي لاش شرقول كان لارده هوي وتشدد الله سعدنا ضد إني فهم بعد فعلا له وتشدد الله سعد وحاول ضد كان الصومالي دقة وحول بربوريي برك الله السمي دولة دولة ولا بابيي وحنا خري هذا كهر طن سفير ولا بدلي سجال كمد أن وقت سياد برا سجال كمد ويكون رئيسان وعين دمين تدور الصومالي نيك التبناط وخبير خبيفة وقالها وعارف إسلام إن بدن وكمد دوا تكريدي يا الله صادري وهو هذا سفير كلمة بدلها يمكن سال ولاه نيك سفير كأمشة شوقة ما عجود هاي سوى شخص الجرن هل إنه كل يوا لكن ما أه سفير كصحة أصلا ومسمى لا دوران هي مويني نيك السفير كان صاحب لو ترى قالي إن لو وضع كبابي لو ترى قالي وانن قرصون وضع مرك لو ترى قالي إن لدميه مرك الدمية تيل وجو ليستي الصومالي إيش عمتي إيه بابا إيه رسك دكتي يا وحى رجال بيتك إيش كان عاد عيان الصومالي ده وسيد الرهاد إنه قطعي وإيش عنها وإسبابين هي وضع كعدلة واحد جوا وسنتيرن أنا لو رجل ومرك هسيسي قبوا وربيع وبدون حرب أه عم عاير وضع كله رجل ويسعون ويدي إلهي أمد بأسوء صاري ويسعوتي ويسعوتي ويسعوتي ودن كيضتك وحال عرقية واسكن نول يوان دولة لهين واسكن نول واسكن شقيسان هيا ومير اسكن قيارة هيا واسكن سعوة العرق حدان واكاد قوذة اتوبيان يبلاي اتيني تان باروسو كي وحواك سعوان غاية واحان مركا مشاريع لان اوردن كلاس قصو الضوضو وحي كو إماني ساها وردات كان كيري ويني حدي انسكر اقباب بي اموين لقال اهان لقان اول سنو دين تلقوشي أسل كده هل كان سيكوصل لي هذا مارك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سيدا وحلو فهمو دكتور حنا فيبن كذا ما حد كسوق بقبي نساء ومد الصومالية كل هذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا ورطو حن كسوق بقبي نساء أنا أركت ذي ذا وحن وهمتان هذا بريان وحال وضع بومبونين دي منك أنا لك عفية عنا قبطين تانا لك قاعدة ووكا ساهر ومرانقان وحاصلا أنا وحن آمسان أنا تابور اسكو قارن كو وحال اسكو قارن ايا جو جبكي كسو غاري دغالكي فيسكي كوبا لا دغالما جبكي كسو غار اي عالم كلا قرينيا دد كان او هامتا اي تلفزيوندي وحان كمشغول سن اي دغيست اي فيس بيسك اي وحلو قرينيا ان وحاس ان لهل مانسيلا وا ميد كوات ميد لباد وحو انس لهي كون صور مصوران مانتا ميش جو ميل كدرن سي غارسي دونان وا اركي دونتان دينتان دين شان جبار كدا لغلي دونا لقاد دونا وحي اسودان واخ كليت ماهان ان انت ياري او ديمان حسن أوراي وحروا أنت يا رؤول لمن إنه وحق دع عربا وعلى ربا دكان إن الدع عربا والوري جيو أجنب الوري جربا وعلى ربا دكان العقو سوق هذاني إربور العقو سوق هذاني ومضنا وحال صار دونا عليس أنا عادي بال صار دونا مدى سد حسوق وحنك سوق وجبيني نينكي وناك الشرف ربو أنت أي كواس ومال حكومة يعني عز الشرف لكم الأولاني كواس ومضنا الله فينين وح شرف يسومال عز صن قنملا وقال الرعيو وبيرقاتيال ووحمد تريال ونعم ليال وكبقاديال كواس وان سومالي لدافن إني سومالي وحوذن تنمذي دي برواق دي عزقي دي وحان سوغان حلي أني أن سوغان شخصين حال كشين سومالي أه إي حال كالدول أدون كسكمي دها حال دولار إي حال شومالي سوغان أني شخصين لعدين سيدي دي مركان سورك بلابين حال كشين إي حال كالدولار كسكمي دها ما أنت نبي يقوم مرهايا وعسيا قرسي دادك أسيا قرسي مركا وحان أخاسو ناسكا انتي أمد دهور تاغين يهين سومالي إني كباح دول لوم فرديو ماالنكا سوغان عسيا بابا دادك وارفاضيان عدايسا سيفولا تجارد وابابيسا والقساريا سومالي ما أنت انتي فكرتو نظام فيعان و الدوني آخران أنفعايو و هورو مرلي و عدنا آن لغحين و آنaga آن لينهاي و إسلام ليرادو و دين ليرادو نظام كاس إسلاميغا آن تاغيرنو aan aqoonteena ku bixinno aan juhdigeena ku bixinno aan garab istaagno cid naga xigta malaha wanaageen aan horumarsano ama kuwaas ninki wax ka suga wali xayn daaw ka binaadiga sooma galine daanyeerada iyo duugada wax xisaabi doona wabillahi tawfiq adbad uma santay dhaqtar hanafi guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diirada jimcaha oo toddobaadkan aynu ku jahjahnay kuna faaqidnay diiradana ku saarnay deynta la sheegay in laga cafiyay Soomaaliya oo dowladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira ay u dabaaldegayaan guulana ay u arkaan وحن أمهد علينا يا مركلة كقيب قليا شديرة جمعها أختر حنفي عبد الشيق آدم ابن مفلح حسن فارح إي أو مسلم أو كلمة ديار كلها ديرة برنامج كلاميد أه إنتا أينو ديب أقو كل مدونه وبهدي الفرقان إسخدوبان وإذن لسيداسي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.